کھانے پینے کی اشیاء غذائیں بڑی بے دردی کے ساتھ ضائع کی جاتی ہیں دعوتوں میں, اور بڑی بے دردی کے ساتھ ضائع کی جاتی ہیں. اٹھانے والے بھی بے دردی, تو لگانے والے بے دردی, کھانے والے تو بے دردیوں پر بے دردی کے ریکارڈ توڑ رہے ہوتے ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کھانا آپ کی دعوتوں میں بچ جائے وہ کھانا آپ ہمیں لا کر ہم وہ کھانا وصول کریں, اور وصول کرنے کے بعد انہیں ہم تقسیم کر دیں. تو اس کے لیے اس وقت ہم ہمارے یہاں کولڈ اسٹوریج بنا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسا کھانا آئے جسے ہمیں اسٹور کرنا پڑے, جو شادیوں کے بعد تقریب کے بعد بچ جائے, ہاں جو بچ جاتا ہے. استعمال کیا ہوگا اس کا؟ کچھ نہیں, اسلامی بھائیوں کو دے دیں گے ہم, یہاں غریبوں کی کھیت نہیں لگاتے. یعنی یہ کھانا ضائع ہونے کے بجائے کوڑے کا ڈھیر پر جانے کے بجائے, جامعہ المدینہ کے طلبا کو کیوں نہیں کھلاتے ہیں؟ وہ بھی کھائیں گے. اچھا. وہ بھی کھائیں گے, وہ جو بھی مطلب ہم یہاں کوئی قید نہیں لگا رہے. صحیح. کہ یہ کھائیں گے, پھر ہم غریب تو اب ہر ایک کا گھر پہ جا کے دروازہ بجاؤ, آپ غریب ہیں تو ہم آپ کو دیں. تو یہ چیزیں الحمدللہ امیر علیہ سنت کی آمد کا سلسلہ ہے الحمدللہ. مرحبا. اور امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. اے خدا میرے عطار کو ساز رکھ, اے خدا میرے عطار کو ساز رکھ, آلے عطار پر فضل کر رحم کر, آلے عطار پر فضل کر رحم کر, دو جہاں خدا امیر علیہ سنت کی آپ اسکرین پر زیارت کر رہے ہوں گے اور اونٹوں کے پاس سے گزر کر آ رہے ہیں. یہ تین کل اونٹ ہیں, ایک یہاں ہے, یہ اونٹ امیر علیہ سنت کو تحفے میں دیا گیا ہے. بابا یہ اونٹ آپ کو تحفے میں دیا گیا. ماشاء اللہ. اب میرے وکیل تو یہ حاجی علی. حاجی علی یہ قبضہ کریں گے آپ تو میرا ہو جائے گا. یہ قبضہ کر لیجئے. یہ اب یہ آپ کے وکیل, یہ قبضہ ہو گیا. ٹھیک ہے باپا. قبضہ یہ مطلب تحفے میں آ گیا قبضہ, اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. مطلب کوئی جیسے کہہ دے کہ آپ کو تحفہ دیا, اور یا تو قبضے میں دے دیا, قبضے کی صورتیں ہوتی ہیں, جیسے اس کی جگہ پہ پہنچا دیا, میرے گھر پہنچا دی کوئی چیز میرے لیے, تو یہ بھی ایک قبضے کی صورت ہے. مکان دیا کسی نے تو چابی دے دی, کاغذات دے دیے تو یہ قبضہ ہو گیا. گاڑی دی تو اس کے کاغذات دے دیے, یہ گاڑی آپ کی, یہ لو چابی. اب گاڑی تو پوری اٹھائی نہیں جا سکتے نا. یا وکیل جو ہو نمائندہ, اس کو کہہ دیا کہ تم میری طرف سے اس کا قبضہ لے لو, تو اس نے قبضہ لے لیا تو یوں بھی وہ ہبا ہو گیا, تحفہ پورا ہوا. قبضہ پایا جانا شرط ہے تحفے کے لیے. جب ہبا تام ہوتا ہے پورا ہوتا ہے تحفہ. اب اگر آپ فرمائیں تو اور جانوروں کو بھی. یہ بابا یہ وہی ہے براق. براق ماشاء. یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی اپنے جانور لائیں. ماشاء. وعلیکم السلام حاجی فضیل کی آمد. مرحبا مرحبا مرحبا. وعلیکم السلام. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آئیے کچھ دیر کے لیے پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ حاجی حنیف. مرحبا مرحبا مرحبا. وہ جونائن ماشاء اللہ. یہ تو بہت جونی متعین جی. ماشاء اللہ کوشش کوالٹی ہے. الحمد للہ یہ مٹی کا نام گرو ہے. مٹی یہ بھالو ہے نا یار. بجری ہے ککری. یہ بھالو مٹی ہے. بھالو ہے ککری تو نہیں بھائی. یہ بھالو مٹی ہے پتلی والی. حاجی رضا یہ بھالو مٹی ہے نا. بھالو ہے نا. بجری جگہ بجری لگ رہی ہے. اچھا تو بجری بھی چلے نا. بجری کے اوپر جانور کھڑا کر چلے نا. چلے جانور تو کھڑا. جانور کو سخت زمین پر کھڑے کرنے سے تو اچھا تھا نا کہ چبے گی. آئیے چبھتی ہوگی کنکریاں اس کی شاید کہیں اگر ان کے کوئی معمولی سا زخم ہوگا. اللہ اللہ پودوں میں جو مٹی ہوتی ہے یہ بالو جی جی یہ بالو نہیں لگ رہی میں نے کہا کنکری ہے یہ وہ مہندے ہیں جو ہر سال امیل سنت کو تحفے میں دیے جاتے ہیں اگر یہ مہندے یہاں لے آئیں یہ ماشاء اللہ یہ مجھے دے دیں بس وعلیکم السلام غلام رسول بھائی بس چلیں یہ امیل سنت کو تحفے میں دے دیے گئے ماشاء اللہ یہ پالتے ہیں ہر سال پالتے ہیں اس کو اور چند سال سے یہ ترکیب ہے ان کی الحمدللہ تو ایک ہوتا ہے بارگاہ رسالت میں ہم نظر کرتے ہیں ایک بارگاہ غوثیت مآب میں نظر کرتے ہیں اب ان میں جو بڑا ہے وہ بارگاہ رسالت میں انشاءاللہ پیش کریں گے اور اس کا نام رکھتے ہیں دلدل اور دوسرے کا نام رکھ لیتے ہیں یافور غوث پاک کے بارگاہ میں پیش کریں گے دلدل کیا یعنی غوث پاک کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر مبارک تھا اس کا نام دلدل تھا سواری کا اور یافور خوتا شریف تھا گدا مبارک اس کا نام یافور تھا خچر بڑا ہوتا ہے خوتا چھوٹا ہوتا ہے عظمت میں دونوں سرکار تو جس پر نظر پڑ گئی بڑا ہی بڑا ہے اچھا یہ ابھی ہے نا یہ چھوٹا جانور دکھائیں ابھی میں نے دیکھا یہ سنگھ والا ہے اور اس نے ابھی یہ بغیر سنگھ والے کو مارا تو یہ اس نے مارا تو اس کو دیکھتے مجھے وہ روایت یاد آ گئی تو یہ روایت کیا یہ مینون اس پر منتفق ہوگی کہ یہ جیسے سنگھ والے کو بغیر سنگھ والے وہ میں نے دیکھا اس نے مارنے کی کوشش کی انہوں نے روک لیا تو اب یہ کہ اگر ایزا پہنچا تھا نا یہ تو جیسے کہ سینگ والے جانور نے اگر مارا ہو تب بھی اس کو مطلب یعنی کہ جانوروں کو بھی آپس میں وہ قیامت کے دن جن جن کے آپس کے حقوق کے مسائل ہوں گے نا تو کھڑا کیا جائے گا اور ان کا آپس میں مطلب انتقام لیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اس کو مگر منہ دے رہا ہے لیکن یہ دیکھیں چھوٹا ہے لیکن خطر میں نہیں لا رہا ہے اس کو منہ بات چھوٹے بہت پاور فل ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہم تو بچپن سے سنتے کہ موٹا دیکھ کے ڈرنا نہیں پتلا دیکھ کے لڑنا نہیں جمیل بھائی نے دیا ماشاء اللہ انہوں نے پالا تھا یہ اور بھی جانور ہیں ماشاء اللہ جمیل لودھی ہم بھلے کریں گے دو اونٹ بابا اسلام بھائی نے آپ کو دو اونٹ آپ کو تحفے میں علی رضا بھائی دو اونٹ بابا کے تحفے میں کل دو ہے نا کل تین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام صفحہ 4 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب ہمارے پاس عرفات سے بھی کال آئی ہے ٹیسٹ کرکٹر جنہوں نے حج آج ہو گیا ان کا اور انہوں نے اپنی ایک نیت کا بھی اظہار کیا یعنی عرفات میدان عرفات میں تھے یہ تو وہ بھی ہم کال چلانا چاہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام باپا جان، میں ٹیسٹ کرکٹر عبد الرحمان اتاری میدان عرفات سے بات کر رہا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے آج میں نے حج کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجوں میں بلندی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے انشاءاللہ. اور میری گزارش ہے، عرض ہے آپ سے، میرے اور میرے والدین کی مقصد کے لیے دعا فرمائیے گا، اور میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا. آج میں نے داڑھی کے لیے نیت کی ہے، اور دعا کریے گا اس میں اللہ مجھے جلد سے جلد کامیابی عطا فرمائے، اور میرے لیے اور اسپیشلی میرے والدین کی مقصد کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بلندی عطا فرمائے. ہمیشہ ہمیشہ تو رب کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، بندہ ہمیشہ نہیں رہے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، جو بھی پیدا ہوا سب کو مطلب فنا ہے، بقا صرف ذات کبریا رب العلا کے لیے عز و جل. اور اس کا نظارہ یوں ہوگا قیامت کے روز، جب سب مخلوق ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالی فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون جواب دے گا؟ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، بادشاہت خدا قہار کے لیے ہے، اللہ تعالی واحد قہار کے لیے بادشاہت ہے. تو اس لیے یہ دعا نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو قائم رہے، شاد و آباد رہے. یہ ویسے عام طور پہ لفظ ہمیشہ کے لیے، دائم کے لیے، یہ ایک مبالغہ ہوتا ہے کہ طویل عمر، طوالت کے لیے، ورنہ قائم اور دائم دونوں ذاتیں اللہ کی ہیں. یہ عبد الرحمان بھائی نے بھی مجھے پیغام، جیسے کہ ابھی مدنی چینل پہ سنا، وہ سعید اجمل جی کا بھی پیغام ملا تھا. میں بھی آپ دونوں کو سلام عرض کرتا ہوں، اور حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی آپ کا حج مبرور فرمائے، مقبول کرے، اور یہ مدنی پھول قبول کر لیجئے کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. یہ بہت جامع مدنی پھول ہے، اس پر غور فرما لیجئے. اللہ تعالی آپ کی آل کی، والدین کی، خاندان کی بے حساب مغفرت کرے. الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی شفیق صاحب، مفتی کفیل رضا اور مفتی جمیل رضا بھی ہم امید کرتے ہیں حج سے مشرف ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ یہ روانہ ہوئے تھے الحمدللہ. اور ہاں ثاقب محمود مدنی، یہ بھی حج پر گئے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی چاروں کا حج قبول کرے. پھر ہمارے جامعہ المدینہ فیضان اوکاڑوی، عاشق مدنی مذاکرہ محمد شاہد مدنی، یہ بھی حج پر گئے، اللہ ان سب کا حج قبول کرے. آمین. المدینہ العلمیہ کے کاشف بھائی نے بتایا تھا کہ کاشف مدنی، یہ بھی جس کو دیکھو بولتا میں مدینے چلا، وہ یوں کر کے چلے جاتے ہیں. بعض اراکین شورا بھی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول فرمائے. اسد مدنی، حاجی عبد الحبیب، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے. بغداد، اب تو حاجی بغداد ہو گئے، حاجی اظہر بھی گئے، حاجی رفیع، حاجی اظہر، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے. ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو اب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے کیسے ہاشم کو بھلا آئے کرا قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے صلوا علی الحبیب پاپا اگر شرعی فقیر جانور خریدے قربانی کی نیت سے تو اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی اگر جانور بڑا ہو اور اس میں ساتھ حصے ڈلتے ہوں تو کیا آپ ساتوں حصوں کی قربانی اس پر واجب ہوگی یا کسی اور کو بھی حصے دار بعد میں بنا سکتے ہیں جس وقت بڑا جانور اونٹ یا گائے خریدی ہے اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس گائے کی قربانی کروں گا اور یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس میں مزید حصے دار بناؤں گا تو اب وہ جو جانور ہے وہ پورا قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا اور اگر خریدتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس میں شریک کروں گا یہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کے لیے میں نے نہیں خریدا تو اس صورت میں ظاہر یہ ہے کہ وہ جانور اس کے لیے متعین نہیں ہوگا جیسا کہ عام مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خریدتے وقت اگر نیت یہ تھی کہ میں دوسروں کو شریک کروں گا تو یہی بہتر اور افضل صورت ہوتی ہے تو فقیر کے لیے اتنا فرق رہے گا کہ اگر اس نے پورا جانور اپنے لیے خریدا ہے قربانی کے لیے تو پورا جانور اس پر متعین ہو جائے گا اور ظاہر یہ ہے کہ اب وہ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا بشرط یہ کہ اگر اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں دوسروں کو شریک کروں گا تب تو کر سکتا ہے اور نیت یہ تھی کہ یہ میں نے اپنے لیے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے تو پورا بڑا جانور اس کی قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا اسی کی قربانی واجب ہوگی اور اب دوسروں کے حصے اس میں شامل نہ کریں اچھا بابا ایک سوال یہ بھی ذہن میں بھی آیا ان کے آصف بھائی کے سوال سے کہ جیسا کہ قربانی کے جانور میں عیب سے پاک ہونا ضروری ہے عیب دار جانور کی جو صورتیں ہیں کہ ان بعض صورتوں کے اندر قربانی کے لائق وہ جانور نہیں رہتا تو کیا یہ جو شرعی فقیر جانور خریدتا ہے اور اس میں اس کے بعد کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں عام طور پر یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہوتا اسی کی قربانی کرنا واجب رہے گا البتہ غنی جو ہے نا مالدار اس کے جانور میں عیب پیدا ہو گیا تو وہ اس کو بدل دے بلکہ عیب نہ بھی پیدا ہوا ہو تب بھی وہ اپنا جانور بدل سکتا ہے بیچ سکتا ہے مگر اس میں یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اس نے 1,00,000 روپے کا جانور خریدا اور اب وہ بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے اس نے 1,25,000 میں بیچ دیا اور دوسرا اس نے لیا سمجھو 90,000 کا تو اب یہ 35,000 جو اس کو بچ گئے نا یہ اس کے نہیں ہے یعنی اس کے 35,000 کے لیے اس پر واجب ہے کہ اس کو یہ صدقہ کر دے رائے خدا میں کسی مسکین فقیر جو حقدار ہو اس کو دے دے خود استعمال نہیں کر سکتا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا ایک سوال ہے میں قربانی کے لیے ایک جانور لایا ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بچہ ہے ابھی تک میں نے چیک نہیں کروایا اگر اس میں کنفرم بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی چیک کرنا ضروری بھی نہیں اس کا الٹرا ساؤنڈ نہ کروائیں یا ماہر کو بھی نہ دکھلائیں اگر بچہ ہوا بھی تو قربانی ہو جاتی ہے اصل وہ عوام میں مشہور ہے بچے سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا بچے والا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے پسندیدہ نہیں ہے قربانی سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے بچے کا بچہ زندہ نکلا تو اسی کو ذبح کر دے اور وہ گوشت بھی قربانی میں شامل کر دے اور اگر وہ زندہ بچہ پال لیا کہ میں آئندہ سال قربانی کروں گا یہ آئندہ سال قربانی کر نہیں سکتا, اس کو زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا اگر قربانی کے دن نکل گئے تو. وہی دن اگر باقی ہیں وہ دو تین دن جو بھی ہے تین دن, تو اس میں ہی اس کو ذبح کر دے, مرا ہوا نکلا تو پھینک دے, گوشت میں کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں, اور جو فقیر ہے, یعنی فقیر اس کو بولتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو, اس وجہ سے اس کو یہ بکر عید کی قربانی واجب نہ ہوئی, وہ مراد ہے فقیر, کہ اس نے جو قربانی کے لیے نیت سے خریدا اب وہ بچے والا ہے تو اب یہ بدل نہیں سکتا. ہاں, غنی ہے, مالدار ہے, جس پر قربانی واجب تھی مالی اعتبار سے, وہ اتنا تھا صاحب نصاب, تو اب یہ چاہے تو بدل سکتا ہے اس کو. اچھا, باقی رہا یہ کہ حاجی کی قربانی, اس میں ذرا یہ مدنی پھول ذہن میں رکھیے گا کہ اگر حاجی نے تمتع کیا تو وہ چاہے فقیر ہو, حاجی کے شکرانے کی قربانی اس پر واجب ہوگی, اور اگر حاجی غنی ہے, مالدار ہے, اور اگر ہے مسافر, اس کے اتنے دن نہیں ملے کہ جس میں وہ شرعی طور پر مقیم ہو جاتا, تو اب اس پر بقرعید کی قربانی واجب نہیں ہے اس مسافر پر, صرف حج تمتع کیا ہے تو شکرانے کی واجب ہے. قران جس نے کیا اس پر بھی, فقیر ہو یا غنی, ان دونوں پر بھی قربانی واجب رہے گی. حج قران یا حج تمتع جس نے کیا تو ان پر قربانیاں واجب ہیں, چاہے وہ غنی ہو فقیر ہو, اور ان کی قربانیوں اور عام قربانیوں میں فرق ہے. ان کی قربانیاں یہ بھی واجب ہے کہ حدود حرم میں ہوں, باقی شرائط تو وہی ہے جانور کے جو عام قربانی کے ہیں, بلکہ عقیقے کے بھی جانور کے لحاظ سے وہی شرائط ہے. اور حاجی نے جو شکرانے کی قربانی کی, اس کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے, دوسروں کو کھلا سکتا ہے, مالدار آدمی کو بھی کھلا سکتا ہے, ورنہ جو دم کی جو قربانی کرے گا نا, تو دم کی قربانی کا گوشت حاجی خود نہیں کھا سکتا, مالدار کو نہیں کھلا سکتا, اس کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. جس جانور میں بچہ تھا اگر مرا ہوا نکلا تو کیا, اور زندہ ہو نکلا تو کیا؟ کیا نکلا تو اس کو پھینک دے, اور کھانے کے کام کر رہی ہے, اور زندہ نکلا تو اس کو ذبح کر دے, اور قربانی کا گوشت اس کا کھایا جائے گا. کھایا کھلا دے کسی کو, اگر اس کو پال لیا کہ میں آئندہ سال قربانی کروں گا, تو وہ اگر زندہ بچ گیا ہے, جیسے وہ پال لیا اس نے زندہ بکرے کے بچے یا بڑے جانور کا, تو آئندہ کی قربانی نہیں کر سکتا, اس کو زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا. ذبح کا وقت وہی ہے کہ بارہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے چھری پھرے, اب جیسے ہی چھری پھر گئی سورج ڈوب گیا تو قربانی صحیح ہوگی, اگر سورج ڈوبنے کے بعد اگر چھری پھیری تو اب وہ بچہ جو ہے اس کا گوشت بھی صدقہ کرنا پڑے گا, اور اس کی جو قیمت میں کمی آئے گی وہ قیمت بھی صدقہ کرنی ہوگی. تو یہ عوام میں مشہور ہے کہ جانور میں بچہ نکل آئے قربانی نہ وقع ہے, قربانی نہ وقع ہے. میں مہمان بھائی ہے نا, تو بےچارے کنفیوز کر دیں گے, جیسے آپ کے دوست کو کر دیا ہوگا. آپ مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے نا, تو اس طرح کے انشاءاللہ ایسے ایسے مدنی پھول آپ کو ملتے رہیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری زندگیاں گزر گئی, ہم کو یہ پتا نہیں تھا, ہم ابھی تک یہی سمجھتے تھے. باب المدینہ والے آ سکتے ہیں مدنی چینل سے, باقی دیکھ سکتے ہیں ناظرین, تو یہ پابندی سے دیکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم قربانی ہر سال ماشاءاللہ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں پل سوراخ کا پل ہم کو پار کروائیں گے, تو یہ کون سے جانور کروائیں گے, اور یہ پل سوراخ کا پل کیا ہے, اور یہ اس میں کچھ لوگ حصے بھی ڈالتے ہیں, تو سات حصے ہوتے ہیں, تو کیا وہ ساتوں کو لے کر جائیں گے, یہ کیا ہے, تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. سر یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہضم کر جائیں گے, اب وہ خوش دلی سے قربانیاں کرنی چاہیے کہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری بنے گی, اس طرح کی روایتیں تو ہیں. تو اب یہ بے عین ہی یہی آئیں گے, یا اللہ تعالی قدرت سے بہت زیادہ قوی ہو کر آئیں گے, تو وہ تو وہاں انشاءاللہ اپنے آقا کے صدقے دیکھیں گے, تبھی اس پر تبصرہ کر سکیں گے. تو یہ ابلغ گھوڑے سوار صفحہ ایک پر ہے, حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں, میرا بھائی با وجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا. اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں. یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک ابلق یعنی دو رنگے چت کبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا. اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا, یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. کہنے لگا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس عمل کے سبب. کہا ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے ایک درہم دیا تھا, وہی کام آ گیا. پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں. بولا یہ سب میری وقار عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. میں نے پوچھا اب کہاں کا عزم ہے. کہا جنت کا. یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے, انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. محقق علل اطلاق, یہ حدیث کے بعد اس کی شرح بیان ہو رہی ہے. محقق علل اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا. اب دوسرا قول شروع ہوتا ہے مرقات المفاتی کا. حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں, پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے. تو یہ قربانی پل صراط پر سواری کا کام دے گی. اب یہ کہ پل صراط کیا ہے, یہ ساحل نے پوچھا ہے. تو پل صراط یہ جہنم پر بنا ہوا ہے اور اسی سے گزر کر جس نے بھی جنت میں جانا ہے نا, جس کو حکم ہوگا کرم ہوگا تو پل صراط سے ضرور گزرے گا. اور پل صراط بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز ہے اور اس پر مزید یہ کہ وہ آنکڑے بنے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ میں گرا رہے ہوں گے اور دوزخ کی آگ کے شعلے جو وہ ان کا الگ شور مچا ہوا ہوگا. پھر روشنی نام کو نہیں ہوگی, جہنم کی آگ کالی اندھیری ہے اور پل صراط پورا کا پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور یہ ایک روایت کے مطابق 30,000 برس کی راہ ہے. سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر سے گزر فرمائیں گے, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یقیناً پلک جھپکتے میں گزر فرما لیں گے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی مطلب کیفیات کے مطابق ہوگا. کسی کے لیے پل صراط جو نا میدان کا مطلب منظر پیش کرے گا, ان کے ساتھ نور ہوں گے خوش نصیبوں کے ساتھ, اس کی روشنی میں وہ پل صراط پار کریں گے. کوئی دوڑ کر, کوئی گھوڑے کی طرح تیز سواری سے, کوئی پیدل چل کر جیسے کہ نارملی انسان چلتا اس طرح جائے گا. اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ناخن برابر نور دیا جائے گا تو وہ جائے گا, کبھی گرتے گرتے سنبھلے گا, تو کیوں بچتا بچاتا گرتا پڑتا جس کو بولتے ہیں وہ بھی پل صراط پار کر جائے گا, اور وہ ہلاک ہوگا کہ جو گر گیا, کٹ کٹ کے لوگ گر رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہم سب کو گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے, اور پل صراط کی دہشت بہت بہت خوفناک ہے, اور اس سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے کہ پل صراط کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں گرا دے, فرشتے پکڑ پکڑ کے ڈال رہے ہوں گے کھینچ کھینچ کے, بہت ہی مطلب ہولناک اور خوفناک منظر ہوگا. اور یہ پل صراط جو ہے اس کے تعلق سے غفلت نہیں کرنی چاہیے, لیکن غالب اکثریت جو ہماری ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہے کیا, بس خالی سنا ہوتا ہے کہ بال سے باریک نے تلوار کی دھار سے تیز ہے پل صراط, تو بس تو اس میں کیا ہوگا کیسے ہوگا, تو جنت میں جو بھی جائے گا پل صراط سے گزرے گا نا, ہمارے آقا بھی تو گزریں گے نا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو بی بی فاطمہ بھی گزریں گی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں گزریں گی, اور اعلان ہو رہا ہوگا کہ اے اہل محشر آنکھیں نیچی کر لو کہ شہزادی کون ہے رسول اللہ کی شہزادی گزر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کی شان ہوگی. تو بہرحال ہر ایک اپنی اپنی شان کے مطابق گزر رہا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا. تو ہمیں مطلب گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے, نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے, اور اللہ تعالی سے یہ پناہ مانگتے رہنے چاہیے اس کی ہولناکی سے, کہ اللہ کرے کہ ہم پل صراط سے خیر و عافیت سے گزر جائیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں. میں پل صراط بلا خوف پار کر لوں گا, میں پل صراط بلا خوف پار کر لوں گا تیرے کرم کا سہارا, شریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی پل صراط کا نقشہ کھینچا ہے. صراط حق ہے, یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا, بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے, پھر اور انبیاء و مرسلین, پھر یہ امت, پھر اور امتیں گزریں گی, اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے. بس تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا, بعض تیز ہوا کی طرح, کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے, اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے, بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے, یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا, اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے, اللہ جانے وہ کتنے بڑے ہوں گے, لٹکتے ہوں گے. جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے, مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے, اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے. یہ ہلاک ہوا, یہ تمام اہل معاشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول, مگر وہ بے گناہ گناہگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ و زاری, یعنی رو رو کر اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے, رب سلم رب سلم، الہی ان گناہگاروں کو بچا لے بچا لے. اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن تمام مواطن یعنی مقامات اور جگہوں میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر یعنی جات ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے. اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرمائیں، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق یعنی پل صراط پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا. غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے، کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لانا سلام. یا الہی جب چلو تاریخ لا ہے پل صراط، یا الہی جب چلو تاریخ لا ہے پل صراط، تاپتا بے نور الہدا کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پل صراط کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ پل صراط کی دہشت، یہ ضرور پڑھیے، آپ کو معلومات بھی ہوگی، اور انشاءاللہ خوف خدا، انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو اسی کا خوف بھی پیدا ہوگا. بابا حاجی مفتی جمیل عطاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کے علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے، اور آپ کی فیوز و برکات ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. باپا جان آج الحمدللہ عزوجل پہلی بار حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے. آپ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس حج کی ادائیگی کو قبول فرمائے, اس حج کو حج مقبول و مبرور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ جل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تقبل اللہ, اللہ تعالی آپ کی دعائیں بھی قبول کرے. آپ نے بڑی دعائیں دی, فراخ دلی کے ساتھ مستجاب ہوں. اللہ تعالی آپ کا حج مبرور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ابھی جو منزلیں باقی ہیں آپ کی اس میں بھی آسانیاں راحتیں دے. اب کچھ نہ کچھ تو تکلیف ظاہر ہونی ہونی ہے. آج کی رات حجاج کرام کے لیے بعض علماء کے نزدیک لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. تو یہ تھکن تو پھر جیسے تیسی ہوتی ہے, بندہ عبادت اس میں کر لے تو بڑی بات ہے, کر نہیں پاتا تو زبان ہلتی رہے, اللہ اللہ کرتی رہے, درود شریف پڑھتا رہے بندہ جتنا ہو سکے. تو ورنہ وہ کیونکہ اب مغرب بھی پڑھنی ہے, فوراً مغرب کے فرض کا سلام پھیرتے ہی عشاء کے فرض شروع کرنے اور پھر تھوڑا آرام لے لیا جائے. کل پھر بڑی محنت ہے, مشقت کا کام ہے. بابا ایک ارشاد فرمائے کہ سر میں جو مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے یہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. اس مقام پہ اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کا صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ لبریز ہو جاتا ہے. یعنی مزدلفہ میں جو وہ حقوق العباد کے گناہ جو معاف ہوئے تھے, اب اس کے بعد دوبارہ وہ سلسلہ بہت زیادہ دیکھا ہے اس حوالے سے, کیونکہ رش بہت پڑا ہوتا ہے, لوگوں کو جلدی ہوتی ہے فارغ ہونے کی, تھکن میں تو غصہ آتا ہے زیادہ آتا ہے. اور مزدلفہ میں میں نے لڑائیاں تو دیکھنا یاد نہیں پڑتا, مینا شریف میں لڑائیاں ہوتی ہیں. مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے پیدل میں, پیدل میں بھی لڑائیاں مجھے بہرحال دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو یاد نہیں ہے, کیونکہ وہ اصل جب یہ جا رہے ہوتے ہیں میدان عرفہ سے مزدلفہ تو کشادہ روڈ بنے ہوئے ہیں, وہاں ٹریفک ہوتی نہیں ہے. تو ٹریفک جام ہو جائے اور کوئی کسی کو غصہ آ جائے ایسا ہوتا نہیں, سب چلتے رہتے ہیں. اور چاہے لاکھوں وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, جگہ ہوتی ہے ان کے لیے. تو وہاں لڑائی کا امکان, قافلے میں آپس میں کسی وجہ سے لڑ پڑے تو الگ بات ہے, ہمارا تو چل مدینہ قافلہ ہوتا تو اس میں تو لڑائی کا کوئی ہے نا دیکھا نہیں ہے کبھی. اس طرح آپس میں تو یہ ہے نا کہ اپنا قافلہ تو آرام کر کے آنا چلتے ہوئے جیسے مغرب عشاء اور فجر. اصل میری تو بالکل یار وہ پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی تھی یار, تھکن کے ہمارے. البتہ یہ کہ آرام وہاں نہ کیا جائے, مزدلفہ جلدی پہنچا جائے, کیونکہ وہاں کی رات جو ہے نا وہ اس کی فضیلت ابھی آپ نے سنی. اب میرے جیسا بوڑھا آدمی اگر لمبا پڑ بھی گیا تو سارے جوان اس کو فالو کریں ضروری تو نہیں. عام طور پہ رستے میں یہ پڑی ہوتی ہیں وہ بوتلیں, اور جب حسام بھائی نے فرمایا ہوتی ہے, خان صاحب نے فرمایا کہ جب سفر چلتے ہیں تو رستے میں کچھ بوتلیں اور وہ ڈبیا اور کچھ سامان چیزیں اور لوگ کو ٹھوکر مارتا ہے اس کے اوپر سے کچھ کرتا ہے کچھ, آپ نے اس پہ بھی توجہ دلائی تھی حج حجاج کرام کی, لاتے مار رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں عربی تحریر تو عام طور پر پیکٹ پہ ہوتی ہوتی ہے. اچھا پھر یہ کہ اب ہمارے مقدس یعنی کہ نام مدینہ منورہ لکھا ہوتا ہے کسی پہ, مکہ مکرمہ بھلے وہ کمپنیوں کا نام لکھا ہوتا ہے, لیکن جہاں یہ مدینہ منورہ یہ سے مراد واقعی مدینہ شریف ہی ہوتا ہے, یہ وہاں کی کمپنی ہے. تو یہ تو بے ادبی در بے ادبی, شبیہ کعبہ شریف, گنبد خضرا. اچھا پھر غذائیں, جی ہاں, یہ لتوں میں کچلے جا رہے ہوتے ہیں اور بس یار کیا نہیں ہو رہا ہوتا وہاں. تو یہ پھر حجم مبرورا وسعیم مشکورا پیکٹ پر یہ لکھے ہوتے ہیں, اس کو بھی بس لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں. اصل وہ ادب جو ہے نا وہ کتابوں میں رہ گیا, یا جو بادب لوگ ہیں وہ کہیں چھپ گئے, عوام میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. ہوتے ہیں انسانی ختم ہوئے لیکن بہت کمی آ گئی ہے. میں نے تو آپ ایک لباس پہنے ہوئے دیکھا وہاں پہ ایک عربی کو, تو اس نے تو لباس پہنا تو چوکور خانے والے ہر خانے پہ کعبۃ اللہ شریف کی تصویر بنا کی, نیچے تک جبا اس کا جان ہر خانے پر جو نا وہ کعبۃ اللہ شریف. اس نے تو شاید تبرک کے لیے پہنا ہوگا وہ. ہاں بےچاروں کا ذہن نہیں ہوتا. میں نے کسی کے سر پہ ٹوپی دیکھی تھی, بڑی سی ٹوپی, نالے پاک بنے ہوئے تھے. میں سوچ رہا تھا اس کو پیشاب لگے گا تو کرے گا کیا, اتنا بڑا وہ پہنی ہوئی تھی, رکھے گا کہاں, جیب میں نہیں رکھے گا, جیب میں رکھتے ہوئے یوں نہیں رکھے گا, پریس کی وجہ سے تو کیا پین کے اندر چلا جائے گا, خریدے میں جب جائے گا تو کیا کرے گا, دوسرے کے پاؤں ہوں گے اس طرف. یہ پہن لیتے ہیں آگے پیچھے کچھ سوچتے نہیں. جی چشمے کا فریم اب اچھا یہ بھی بن رہے ہیں. یہ تو ہمارے مدنی ماحول میں ہی کارنامہ ہوگا. بہت پہلے ایک بار مجھے کسی نے آئینے میں وہ نقشے نالے پاک آئینے کا بنا کے بھیجا تھا, مجھے یہ ارشاد یاد پڑتا ہوں, واپس بھیج دیا تھا. دیکھا میں کھڑا رہوں گا تو یہ تو پورا اس میں نظر آؤں گا, تو میرے پاؤں سمیت میں نالے پاک میں نظر آؤں گا. اے ماں, میں نے کہا یہ اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا, واپس بھیج دیا. امامے میں بھی بول سنائی بھائی نالے پاک رکھتے ہیں اندر, اس کا کارڈ رکھتے ہیں. جی یہ صحیح ہے, چھپ جاتا ہے نظر نہیں آتا, اچھی بات ہے. گنبد خضرا کا عکس, سبز سبز گنبد کا عکس, وہاں جو فرش اتنا وہ فنیشنگ اس کی ہے کہ وہ زمین میں نظر آتا ہے, وہاں بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے. مدینہ پاک کی بات کر رہا ہوں تو وہ تب یہ بڑا رسکی ہے, وہ روٹ جو ہے نا سب کی ظاہر توجہ نہیں تھی, سمجھ نہیں آتی وہ پاؤں کیسے رکھے. ہاں دھوپ شریف میں, بتی کے اجالے شریف میں, سب میں ہی ہے شریف شریف نقش جو ہے اندر, مزہ ہی نہ آئے. کیسے یار اس پہ پاؤں رکھے, کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, آنکھیں بچی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں, ہر جا تیری گلی میں. طبرانی شریف کی ایک حدیث پاک نکل کے نا کہ کعبۃ اللہ شریف نے اپنے ارد گرد ویرانی کا جو ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عنقریب ایسی قوم پیدا کروں گا تو تیری طرف ایسے آئے گی جیسے کبوتری کے بچے اس کے پاس آتے ہیں. ہاں اس طرح کی ہے, کھینچے کھینچے چلے آئیں گے لوگ, اب تو اڑے اڑے پہنچ رہے. سبحان اللہ, اور ایک منٹ میں ایک ہوائی جہاز اترتا ہے. ان آخری دنوں میں سنا ہے اتنے فلائٹ جاتے ہیں, اور دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ حج ٹرمینل, یہ بھی سن رکھا ہے. اور جگہ اتنے لوگ کہاں جاتے ہیں, امریکہ والے مطلب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے گا, سمجھتے کہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تم ہی مسلمان ہو جاؤ, کلمہ پڑھو, اور پھر تم بھی آؤ تو تم کو پتا چل جائے گا کہ کہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں. ایک واحد اللہ کا گھر ہے کعبہ, روئے زمین پر کسی مذہب میں اتنے لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے جتنے الحمدللہ یہ اسلام میں. یہ اتحاد اور ایک دن یہ جو مظاہرہ کر, لاکھوں لاکھ میدان عرفات میں جمع ہوتے, کہیں بھی جمع نہیں ہوتے, کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا, اور دنیا کی کوئی طاقت جمع کر بھی نہیں سکتی اتنے. اب اگر پکڑ پکڑ کے باندھ بوندھ کے لے بھی جائے تو اتنے ڈھونڈیں گے کہاں سے, ہم تو ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ, ہم تو دامن مصطفیٰ میں چھپے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ڈھونڈائی کریں صدرے قیامت کے, ڈھونڈائی کریں صدرے قیامت میں, سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. یہاں یہ شعر وہاں منتبک نہیں ہوتا تو فرشتوں کا, اور فرشتے ڈھونڈ نہیں پائیں گے یہ بھی مراد نہیں ہوگی, آقا بچا لیں گے جو ان کے دامن چپ جائے گا. مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے, ان کو تو نظر ہی نہیں آئیں گے انشاءاللہ، آقا کے دامن میں سے چھپیں گے، جن کا تذکرہ کر رہا ہوں. کوئی دنیا کی طاقت اتنے افراد ایک وقت میں پورے دن کے لیے دھوپ کے اندر جمع نہیں کر سکتی، اور ایک ہی لباس میں، ناممکن سے بڑھ کر کوئی میرے پاس لفظ نہیں. کروں گیا خالی ہوشیاریاں کرتے ہو، آ جاؤ سب اسلام کے دامن میں آ جاؤ. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹایا گانا ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹایا گانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. Hey.